samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na początku listopada kolejne rozmowy ministra zdrowia z fizjoterapeutami i diagnostami. 30-letni Kurt podpalił się przed siedzibą Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych w Genewie. Pierwsza nitka najdłuższego tunelu w Polsce wydrążona. Na początku listopada kolejne rozmowy ministra zdrowia z fizjoterapeutami i diagnostami. Tak strony uzgodniły podczas spotkania w Centrum Dialog. Głównym tematem rozmów były podwyżki płac, które zdaniem związkowców nie zostały wypłacone we wszystkich placówkach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że będzie ciąg dalszy. Spotkanie pomiędzy dyrektorami Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych z omówieniem sytuacji w poszczególnych szpitalach, poszczególnych zakładach w danym województwie z danym dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zobaczyć, gdzie są te problemy jeszcze. Związkowcy liczą na to, że dyrektorzy NFZ przedstawią listę placówek, które nie wypłaciły podwyżek i będzie interwencja w tych szpitalach. Mówi Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Po raz pierwszy ministerstwo stanęło na wysokości małego zadania, że ministerstwo, to minister przejmie stery w tym wypadku, minister zwróci uwagę dyrektorom Narodowym Funduszu Zdrowia i minister się tym po prostu, mówiąc krótko, minister będzie rozmawiał. To jest inna ranga jest, jeżeli rozmawia wiceminister, inna ranga, jeżeli rozmawiają związki zawodowe, a inna ranga jest, jeżeli minister wezwie 16 dyrektorów na spotkanie. Protestujących są podwyżek o 1200 zł na rękę. Według ministerstwa w około 60-70% województw są wypłacane podwyżki. W wielu przypadkach sięgają 300-400 zł. 30-letni syryjski Kurd podpalił się przed siedzibą Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Genewie, poinformowała policja. Mężczyzna został zabrany śmigłowcem do szpitala. Tymczasem prezydenci Turcji a Rosji i Rosji uzgodnili, że na kontrolowanych dotychczas przez Kurdów terenach w północnej Syrii powstanie strefa buforowa. Mają się tam znaleźć syryjscy uchodźcy, którzy dotychczas byli w Turcji. Obecni na miejscu dziennikarze informują, że przy syryjsko-tureckiej granicy od rana jest spokojnie. Przedstawiciele tureckiej armii oświadczyli, że nie ma potrzeby prowadzenia na razie kolejnych działań zbrojnych, bo zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami kurdyjscy bojownicy wycofali się z przyszłej strefy buforowej. Z naszej strony możemy powiedzieć, że wycofywanie się przebiegło zgodnie z porozumieniem. Stany Zjednoczone przekazały nam też, że wycofywanie się kurdyjskich bojowników zostało zakończone. Oświadczyła rzeczniczka tureckiego Ministerstwa Obrony Nadit Sebnem Aktop. Rosyjski prezydent Władimir Putin, który jest największym obecnie sojusznikiem prezydenta Syrii, miał jeszcze wczoraj zadzwonić do Bashara al-Assada i poinformować go o szczegółach porozumienia z Turcją. Według Kremla Asad jest zadowolony z umowy. Również przedstawiciele Iranu, który wspiera Asada i Rosjan, wyrazili zadowolenie z porozumienia. Kurdowie alarmują tymczasem, że sprzymierzeni z Turkami bojownicy Wolnej Armii Syrii od kilku dni prowadzą na północy egzekucje na tle etnicznym i dopuszczają się bezczeszczenia zwłok zabitych żołnierzy kurdyjskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który razem ze swoim znajomym na początku marca na jednym z białostockich osiedli siłą wciągnął do samochodu żonę i 3-letnią córkę. Akt oskarżenia trafił do sądu, mówi prokurator Łukasz Janest. Nie ma w prawie jako takiego porwania rodzicielskiego. Tu przepisem, którego naruszenie zarzucono oskarżonemu, jest pozbawienie wolności bezprawne, stosowanie przemocy w momencie siłowego ich umieszczenia w samochodzie, a następnie uniemożliwiania opuszczenia tego samochodu poprzez chociażby stosowanie blokady drzwi. Została ograniczona ich swoboda przemieszczania się, decydowania o miejscu swojego pobytu. 3-letnia Amelka i jej mama były poszukiwane w całej Polsce. Policja uruchomiła specjalną procedurę Child Alert. Udało się je odnaleźć na Mazowszu po poszukiwaniach trwających całą dobę. Pierwsza nitka najdłuższego tunelu w Polsce wydrążona. Drogowcy przebili pierwszą część tunelu pod Luboniem Małym na Zakopiance. Każda z dwóch nitek ma mieć ponad 2 kilometry. Przed południem ekipy spotkały się od strony północnej i południowej. Jarosław Kornaś, kierownik budowy. W tym momencie widzimy moment połączenia dwóch tuneli, których kopanie rozpoczęło się w marcu 2017 roku. Oczywiście światełko w tunelu jest, przebicie jest, ale od jutra normalna praca i będziemy dalej prowadzić prace związane z pogłębianiem spodu tego przekroju w celu wykonania obudowy ostatecznej, czyli obudowy żelbetowej, która będzie stanowiła właśnie ten tunel.

teachers leave them kids alone. This is a weeping song. I co powiedzą Państwo na taką mieszankę? Nicka Cave'a z największym przebojem Pink Floyd, chyba sprzed 40 lat na pewno, ale może i w całej historii grupy. A chcieliby Państwo na koncercie usłyszeć taką wersję? A w piątek najbliższy w Łodzi, a potem w Lublinie w sobotę i we Wrocławiu w niedzielę. A kogo Państwo rozpoznali? Jeżeli jeszcze nikogo, to za 6-7 minut powinno się wszystko wyjaśnić. To jest taka jesienna, niespodziankowa tonacja. Chciałbym powiedzieć zagadkowa środa. No ale proszę bardzo, skoro się wszyscy odmładzamy, no to wszyscy. No, ręka w górę. Wszyscy poczuli się młodziej odrobinę. Czy to możliwe, że to już tyle lat? Tyle lat od czasu, gdy poznaliśmy elektryków. Electric Light Orchestra. Bo to początek nowej płyty, którą Jeff Lynne nam zaproponuje za kilka dni. A teraz powiem tak. A gdybyśmy tej płyty nie zatrzymali? Czyż nie piękne? Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. Tak się zastanawiałem, jakie to musiały być czasy, kiedy mówiło się, czy można posłuchać nowych elektryków, albo mówiło się, że wychodzi nowa płyta Kredensiaków, albo... No, sporo było takich. Nowa modelarnia chociażby. Rozmawialiśmy o tym zespole przed tygodniem. New Model Army. Fenomenalny koncert. Dobrze, ale Electric Light Orchestra z radością, jak tylko będzie odrobina więcej. No a teraz proszę sprawdzić, kto mógł dla Państwa śpiewać utwór Nicka Cave'a przemieszany z odrobiną Floydów. Na końcu nowej płyty jest takie nagranie. palcami tam, gdzie tętna brak. W korytarzach żył w czerwieni piach, zawieszona w samotności drzwiach. Egzotyczne ścierasz plamy z farb, miła. Gdy przepływasz u podnóża serc, w białej łodzi na perłowy brzeg, zaplątany w siatce spojrzeń ptak, bije skrzydłem w pajęczyny stan. Miła, między nami ocean. Pamięci wyczerpani, w szepcie skrzydeł zasypiamy. Spadam kroplą na rozgrzany głaz, nieustannie pod kopułą gwiazd. Padam łupem złudzeń klucze sam, słyszę krzyki w ogniu duszy trzask. Miła, między nami ocean. Pamięci wyczerpani, w szepcie skrzydeł zasypiamy, bezszelestnie depcząc świat. To zespół Cochise. Myślę, że rozpoznali państwo. Dwie osoby, które napisały, adres do studia minimax@polskieradio. .pl, bo korzystam ze skrzynki tej popularnej od jakiegoś czasu audycji. Zespół Cochise wydał nową płytę w piątek. Płyta się nazywa Exit, A Good Day to Die. No i dwa utwory z niej pozwoliłem sobie państwu odtworzyć dziś. Cochise w krótkiej koncertowej trasie w Łodzi będzie w piątek, w Lubinie w sobotę i we Wrocławiu w niedzielę. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to Paweł Małoszyński połączy się z nami telefonicznie właśnie w audycji popularnej, wymienionej już przed chwilą, Minimax, w najbliższą niedzielę, i o tej płycie opowie. Cochise, Exit, A Good Day to Die. 11 na płycie utworów, 1, 2, 3, 4 po polsku. Cieszy. 2 minuty do wpół do, no to odrobinkę tylko przytrzymam wskazówkę zegara, bo koncerty małe. Koncert maleńki w Rumi w najbliższą sobotę. Czy będą państwo niedaleko? To tam tak będą grali. Złamałam wiele danych słów, nie znałam twoich snów. Wybacz, to takie typowe, nie obowiązkowe. Jeśli tak miało być, drzewiesz, dosięgniesz. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś. Oślepiony milionami słów. To takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już tronić łez. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, ostatni raz. Dwie ważne piosenki już Państwo poznali zespołu Obrazki. Na liście przebojów w pierwszej trzydziestce Do Powiedzenia nie tak dawno, a teraz 50. któreś miejsce, ale może pójść do góry. Utwór, który się nazywa Nieobowiązkowe. A dziś przypomniałem go, ponieważ taką wiadomość dostałem od Moniki i Artura. Właśnie się dowiedzieliśmy, że zostaliśmy zakwalifikowani do półfinałów Młoda Metropolia, muzyczny debiut roku. I w najbliższą sobotę zagramy w klubie Stacja Muzyka w Rumii. Jest nam bardzo miło z tego powodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I no, będą Państwo niedaleko? No proszę przyjść ich jakoś wesprzeć oklaskami chociażby i dobrym słowem. W Rumii w najbliższą sobotę półfinał Młoda Metropolia, muzyczny debiut roku. A Obrazki na liście naszej tu, na 50. którymś miejscu. Ale przytrzymałem ten zegar. To teraz tak. To jest płyta winylowa. Ona ma 50 lat i jeden dzień. Czy ja dobrze mówię? Dobrze. Strona pierwsza, utwór pierwszy. I żeby zatrzeszczało. My love. woman you need. To jest egzemplarz sprzed 50 lat i jednego dnia. Płyta dotarła do Warszawy, wiele razy już o tym Państwu opowiadałem. Dotarła w ciągu 2 dni, z Londynu wysłana, zakupiona wcześniej w sklepie. Dzisiaj ktoś by użył słowa preorderowana. 400 tysięcy osób zamówiło tę płytę jeszcze przed jej wydaniem. Album Led Zeppelin 2, 138 tygodni na liście, coś podobnego, 12-krotna platyna. No i no właśnie, przyjechała do Warszawy i drobny z tej płyty fragment, wydawało mi się znaczący wtedy, postanowiłem przed sygnałem popularnej, już dzisiaj podałem Państwu tytuł tej popularnej audycji, wtedy jeszcze nie tak popularnej, postanowiłem przed sygnałem nadać. No i zaczęło się. A potem Państwo napisali, bo potem była druga część płyty po tygodniu, a potem już była inna płyta, a potem Państwo napisali, a gdzie jest ten początek taki wziu, wziu, wziu, wziu, taki ładny. No i wrócił ten początek i jak się okazało, dobrze się trzyma przez te lata. W sprawie Led Zeppelin, w sprawie Hollota Love, będę miał dla Państwa niespodziankę za parę minut. Niespodziankę. Naprawdę. Krótką, parosekundową, ale niespodziankę. A na razie przegląd gitarzystów. Jimmy Page, dziękujemy. A na scenę kto wychodzi? No przecież co tydzień. Hank B. Marvin. Thank you. moja gitara musiała być czerwona, tak jak gitara Marvina. Jak to ładnie mówiono wtedy? 12 tygodni w zestawieniu od 7 grudnia 1963 roku. Najwyższa pozycja 11. Zespół The Shadows i Geronimo. Gitarzyści? Dobrze, teraz będzie najważniejsze, ale najpierw mam jeszcze przemówienie do Państwa. Nie zmieści się żaden utwór zespołu Archive, ale przecież wiemy, że oni już są. Dzisiaj w Krakowie, w Gdańsku jutro, w piątek w Warszawie i w sobotę w Poznaniu. I nowa muzyka, jak to oni mówią, w drodze. Cieszmy się. Po prostu cieszmy się, to przecież jeden z naszych najważniejszych zespołów. A teraz trzęsienie ziemi z 1971 roku. Jazz Jamboree w Warszawie od jutra. 4 dni. Program oszałamiający, a kulminacją w niedzielę Jean-Luc Ponty i John McLaughlin. Jeżeli pamiętają Państwo, nie, tego nie mogą Państwo pamiętać, rok 1971, to utwór, który właściwie można powiedzieć był jazdą obowiązkową, a potem w tonacji trójki też. Proszę sprawdzić dziś po latach. do wiary. 48 lat temu. W przyszłym tygodniu 48 lat od chwili, gdy państwo tu, z tego budynku, usłyszeli po raz pierwszy nazwę Mahavishnu Orchestra. Inaczej usłyszał ją Jan Ptaszyn Wróblewski. Pamiętają państwo? Mahavishnią. No i bardzo proszę, to mamy komplet nazw. W sprawie Hollotalaw. Proszę naprawdę przytrzymać się poręczy krzesła. You need cooling, baby, I'm not fooling. Nie do wiary. Takie dostałem w prezencie z okazji 50. rocznicy wydania płyty Led Zeppelin 2. You need cooling, baby, I'm not fooling. No i rozpoznali państwo? Nie, no to spotkamy się za tydzień. A na koniec jeszcze jedna gitara. Czy ją państwo rozpoznają? Proszę bardzo. Poznali państwo, Ryszard Sygitowicz na gitarach, a utwór skomponował i wykonał dla państwa Stanisław Węglosz. To tyle w tonacji trójki. Pięknie dziękujemy. Do wkrótce, do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jak dbać o rower, żeby jak najdłużej nam służył? Co się składa na konserwację dwóch kółek? Można ją robić we własnym zakresie, czy koniecznie w serwisie? Zaraz na te pytania odpowiemy. Moim gościem jest Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. przede wszystkim pamiętajmy o tym, że takie podstawowe dbanie o rower to jest mycie roweru. To jest rower zabłocony, rower zapiaszczony. Bardzo krótko nam będzie służył, krótko będzie sprawny. Ale woda nie szkodzi rowerowi. Nie szkodzi tak jak człowiekowi woda nie szkodzi, tak samo rowerowi woda nie szkodzi. Przede wszystkim czyste muszą być elementy napędu, a więc łańcuch, tylna kaseta, jak i przednia zębatka w suporcie. Pamiętajmy o tym, że nie wszystkie rowery są idealnie szczelne. Nie każdy rower ma szczelne użyskowanie. W związku z tym nie myjmy rowerów pod wysokim ciśnieniem, tylko pod bieżącą wodą, bo to jest kolejny błąd, który często popełniamy i wówczas woda dostaje się do łożysk, które nie są do końca chronione, no i wtedy łożyska nam rdzewieją i również mamy problem. Wiele elementów roweru, współczesnego roweru, to są takie elementy, które muszą być serwisowane profesjonalnie, wymagane są do tego określone narzędzia, czyli między innymi rozbieranie piast, rozbieranie całych elementów amortyzacji, zarówno przodu, jak i tyłu, sterów. One muszą być odpowiednim kluczem dynamometrycznym dociągnięte z odpowiednią siłą. Pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy eksperymentowali, to możemy zrobić sobie i rowerowi wielką krzywdę. No, ale ty mówisz już raczej o takim generalnym przeglądzie. Ja myślę o przejrzeniu roweru po każdej jeździe. Układ przeniesienia napędu. Na to trzeba chyba zwrócić uwagę. No tak, uwagę. Musi być czysty przede wszystkim. Musi być dobrze wyregulowany, żeby te przerzutki nam ładnie chodziły, a nie wszystko, żeby trzeszczało, bo żeby w pół biegu wchodziło na przykład. Gumy. To wiadomo, widać na pierwszy rzut oka, czy posiadam jakieś purchle, czy bieżnik jest starty, czy w końcu złapaliśmy gumę, czy dętka, ewentualnie opona bezdętkowa jest z powietrzem, czy bez powietrza, to oczywiście. No i hamulce. Hamulce muszą być skuteczne i to jest oczywiście próba wieście. W momencie, gdy okazuje się, że nam nie hamują, albo w momencie, gdy jest na przykład rozcentrowane koło i te hamulce nie chwytają, to bez względu na to, czy to będą hamulce tarczowe, czy hamulce bębnowe, to każdorazowo trzeba po prostu bardzo dokładnie sprawdzić, czy hamulce są skuteczne. Szczególnie w gorszych warunkach, jak jest mokro, no ta skuteczność hamulców daje nam poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A gdzie twój mąż? Mamo. Gdzieś lata. No tak. Na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Przychodzisz do Aldi po polskie jabłka. Złoty 99 za kilogram. Biorąc soczystego gryza, przenosisz się do czasów, kiedy szczawiem będąc chodziłeś na jabłka do ogródka sąsiada. A sąsiad nie zawsze o tych wizytach wiedział. Właściwie to był im przeciwny. A raz poszczuł cię psem. Jak to dobrze, że teraz na jabłka chodzi się do Aldi. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusz sprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie.